ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق و سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا یہ رمضان کا چوتھا جمعہ, بہت ممکن کہ یہ آخری جمعہ ہو, لیکن یہ ابھی موقع موجود ہے کہ شاید آئندہ جمعہ کا اگر روزہ ہوا تو کوئی حرج نہیں, اس جمعہ بھی کسی عنوان کو زیر بحث لا کے آپ سے گفتگو کی جائے. لیکن چاند اگر پہلے نظر آیا تو ظاہر ہے کہ وہ جمعہ کہ رمضان میں نہیں ہوگا, بعد رمضان کے ہوگا. ہم نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انتظار میں جو جمعے کے فضائل اور منافی ہیں جو آپ تک پہنچانے, ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائیں. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج جمعے سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. محترم حضرات, سب سے پہلے تو آیت مقدسہ کا ترجمہ جو آیت ہم نے تلاوت کی, تھوڑی سی اس کی توجیہ اور اس کے بعد میں جمعے سے متعلق کچھ مختصر گفتگو تا وقت مناسب انشاءاللہ کریں. ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاصحوا الى ذکر اللہ. اے ایمان والوں, جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف. وذر البیع, خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو اور سمجھو. اس سے یہ پتہ لگا کہ جمعہ ظاہر کہ صرف مسلمانوں پر ہے اور دوسروں پر جمعہ نہیں. اس میں یہ فرما, فسعوا الى ذکر اللہ, دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف, تو یہاں اس کا معنی دوڑنا اور بھاگنا نہیں بلکہ نماز کی کوشش کرنا, چل کر کے نماز کی طرف آنا, یہ اس کا معنی. کیونکہ حضور علیہ السلام نے دوڑنے سے منع فرمایا, جیسے ایک موقع پر حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے, نماز با جماعت, کسی شخص کے دوڑنے کی آواز آئی, جیسے ایک آدمی کوئی دوڑتا ہے تو زمین سے ایک آواز پیدا ہوئی. حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد فرمایا, یہ کون شخص تھا؟ سب کھڑے ہو گئے کہ میں. فرمایا, نماز کے لیے بڑی تمانیت ساتھ چل کے آؤ اور دوڑنے سے بچو, جو رکعتیں نکل جائیں اور جو مل جائیں اسے پالو, اور جو رہ جائیں اس کو بعد میں ادا کرو, لیکن دوڑ بھاگ کر کے نہیں آئیں. اس لیے کہ نماز جمعہ ہو یا کوئی نماز ہو, اس میں خشوع اور خضوع کا ہونا لازم. جب ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے, سانس پھولتی ہو, تو ظاہر ہے کہ نماز کا خشوع اور خضوع جو ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے دوڑنے سے منع کیا. یعنی کوئی آدمی یہ چاہے کہ مولانا اور جماعت رکوع میں دوڑ کر کے اس کو حاصل کر لیا جائے, اس سے منع کیا گیا. تو فسعوا کے یہاں معنی ہے جمعے کی تیاری یا جمعے کی کوشش کرنے. اب اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ اس کے معنی چلنا ہے, نماز کی طرف آنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ہے, فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبح کا فانظر ماذا ترى. جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے جب لے گئے تو کیا فرمایا, فلما بلغ معه السعی. کب لے گئے؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے سن کو پہنچ گئے کہ وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو چلتے نہیں, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. ان کے ابا ان کو ساتھ میں لے کر کے گئے, دونوں باپ بیٹے کے وسیع میدان میں پہنچے, اور وہاں پہنچنے کے بعد والد گرامی نے قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک کا فانظر ماذا ترى، کہ گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیری قربانی کرتا ہوں. تو صاحبزادے کی بغیر مرضی کے یہ کام ممکن نہ تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابتی فعل، اے میرے ابا، کر گزری، ما تقمر، جو امر جو حکم آپ کو ملا ہے وہ کر گزریے. آپ نے مجھ سے پوچھا ماذا ترى، تو میرا حال یہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابری، آپ گلے پر چھری چلائیے اور دیکھیے انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. اب اس آیت کا آغاز کیا ہوا؟ فلما بلغ معه السعی، یہاں سایہ سے مراد کیا ہے؟ دوڑنے لگے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. جیسے ہم صفا مروہ پر دوڑتے ہیں، اس کا نام اسی لیے صحیح ہے کہ وہاں ہم دوڑتے ہیں، مگر یہاں فاسعوا الی ذکر اللہ سے مراد نماز کی کوشش کرنا ہے. نماز کے لیے دوڑنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اب آئیے، مسلمانوں میں اس کا وجود کب ہوا اور کب اس کا آغاز ہوا؟ اب آئیے کچھ تاریخی حقائق معتبر تفاصیل کو ہم سامنے رکھ کے آپ سے بیان کرتے. زمانے جہالیت میں جمعہ کا نام تھا یوم الجمعہ نہیں بلکہ یوم عروبہ، اس کو عروبہ کہا کرتے. ایک تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک جد امجد تھے جن کا نام کعب ابن لوئی، اور یہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 560 برس پہلے لوگوں کو جمع کرتے اور حضور علیہ السلام کے لیے تبلیغ کیا کرتے تھے. وہ کس وقت جمع کرتے؟ وہ یوم عروبہ ہوتا، اور یوم عروبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جسے آج ہم جمعہ کہتے ہیں، یہ جمعہ کا دن ہو. حضرت کعب جو حضور کے جد امجد، لوگوں کو جمع کر کے کیا واعظ کرتے، کیا تقریر کرتے؟ لوگوں کو جمع کر کے آپ تقریر یہ کرتے تھے کہ لوگوں، ان قریب اللہ کا ایک معظم مکرم رسول آنے والا، اگر تم نے اپنے زمانے میں اسے پا لیا تو تم نے اس کی حمایت کرنی ہوگی، ان پر ایمان لانا ہوگا. یہ واعظ حضرت کعب ابن لوئی حضور کی ولادت سے 560 برس کیا کرتے تھے. اور ہر نبی اپنے دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعلان کرتا، ان قریب ایک معظم مکرم رسول آئیں گے، اور تم یاد رکھنا کہ اگر تم نے اپنے دور میں پا لیا، ان کی حمایت، ان کی تائید کرنی ہوگی، بلکہ ان پر ایمان بھی لانا ہوگا. اور یہ بات اگر ہم تاریخ سے ہٹ کر قرآن مجید فرقان حمید کی زبان میں بھی دیکھیں، تو قرآن مجید میں بھی اس کا کافی اور وافی اور شافی اتنا ذکر ہے کہ آدمی اسے سنے دل کے کانوں سے، ایمان تازہ ہو جائے. ہر نبی اپنے دور میں حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرتا رہا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اس پر دلالت کرتی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں جب دنیا نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے انبیاء کرام کو سب کو جمع کیا، ان سے ایک عہد لیا، ان سے ایک میثاق لیا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اے میرے حبیب، یہاں آغاز کیسے ہوا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، سارے نبیوں سے ایک میثاق لیا، اور وہ عہد اور میثاق کیا تھا؟ لما آتے تو کم من کتابی و حکمت، کہ جبکہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور اس کے بعد تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد ایک نہایت معظم، ایک مکرم رسول تمہارے پاس تشریف لائے گا، مصدق لما معکم، وہ کیا کرے گا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، میرا وہ رسول آن کر کے تمہارے پاس جو کچھ اس کی وہ تصدیق کرے گا، وہ یہ بتائے گا کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اور جو کچھ ان کے پاس ہے صحف یا صحیفے یا قرآن یہ بالکل درست ہے، وہ تمہاری مصدق لما معکم تمہاری تصدیق کرے۔ لتؤمنن بھی ولا تنصرن، اب تم کو حکم یہ دیا جاتا کہ تم نے اگر اپنے دور میں پا لیا تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بضرور اس کی مدد کرنا۔ اتنا کہنے کے بعد کافی تھا، فرما اقرار تم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وہ اخذ تم اللہ غالی گم اسری، کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ آلو اقرارنا، سارے نبیوں نے کہا اللہ تعالی ہم اقرار کرتے ہیں تو ویسا ہی کریں جیسا تو نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرما قال فشہدوا، جب تم نے اقرار کر لیا تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، قال فشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، وہ انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تم میں سے گواہوں میں ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ فمن تولا بعد ذلك، اور اس اقرار کے بعد اگر کوئی گھوم گیا، کسی نے منع کیا، تو فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، پھر سمجھ لینا کہ وہ شخص ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا۔ آپ نے دیکھا یا ایک کتنا عجیب و غریب اور کتنا عظیم پیغام، ایک عہد اور میثاق لے کر سارے نبیوں کو پابند کیا گیا جو گویا اپنے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا کریں۔ اس سے مقام مصطفیٰ دیکھیے کتنا بلند، کتنا بالا، کتنا اعلیٰ، کہ ہر نبی اپنے دور میں عزیزان گرامی حضور کا چرچا کرتا رہا۔ اب آئیے حضرت کعب جو حضور کے جد امجد، وہ بھی یہی چرچا کرتے کہ ان قریب اللہ کا وہ معزز پیغمبر آنے والا، وہ دن کیا ہوتا؟ یوم عروبہ ہوتا، یعنی وہ جمعہ کا دن ہوتا۔ اب آئیے جمعہ کی ابتدا، حضور علیہ السلام نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر، بڑے مشہور صحابی اور مبلغ بہت عالم صحابی، حضور نے پہلے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ سے یثرب انہیں بھیجا، کیونکہ جب حضور جلوگر ہوئے تو اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد یثرب طیبہ بنا، پہلے اس کا نام یثرب تھا، جس کو کہتے ہیں بیماری پھیلنے والی جگہ، جہاں کوئی آدمی جائے تو موسم اس کو ناگوار لگتا اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام یثرب ہو گیا کہ یہ بیماری والی جگہ۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک رکھ کر یثرب کو طیبہ بنا دیا، حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا مدینہ شریف تبلیغ کے لیے، تاکہ حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئیں تو وہاں ماحول سازگار رہے اور حضور کے ماننے والے وہاں موجود ہوں۔ یہ گئے اور مدینہ شریف میں پہنچنے کے بعد انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ بہت بڑے مبلغ تھے، علم صاحب علم، ان کی تبلیغ سے کئی لوگ وہاں مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے اس جماعت صحابہ نے اپنے اجتہاد، کوئی قرآن کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی اور نہ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی انہیں پیغام ملا کہ تمہیں ایسا کرنا، صحابہ نے اپنے اجتہاد سے یہ سوچا کہ یہودیوں نے ہفتے کا دن اپنے عبادت کے لیے رکھا اور عیسائیوں نے نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے عبادت اور جمع ہونے کے لیے اتوار کا دن رکھا، مسلمانوں بھی کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں ہم جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے کئی مقاصد ہوں گے کہ مسلمان جب جمع ہوں ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت بھی ہوگی، ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہوگی، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوگی، لہذا ان کی عقل، ان کی خرد اور ان کی ایمانی قوت نے اس طرف رہنمائی کی کہ ہمیں بھی ایک دن مقرر کرنا چاہیے، مگر ہاں یہ طے ہو جائے کہ وہ دن وہ نہ ہو کہ جو یہودیوں کا، اور وہ نہ ہو جو عیسائیوں کا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یوم عروبہ کا انتخاب کیا، یعنی جمعے کے دن کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد میں تمام مسلمان ایک دن یوم عروبہ یعنی جمعے کے دن جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اجتہاد سے، ابھی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی اور نہ حضور کا کوئی پیغام ملا، اپنے اجتہاد سے انہوں نے جمعے کی نماز قائم کی۔ حضرت اصحاب ابن زرارہ، یہ صحابی، سب سے پہلے انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبہ پڑھانے کے بعد مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ تفسیر میں اور تاریخی اعتبار سے یہ دنیا کا سب سے پہلا جمعہ ہے کہ جس کو جناب حضرت اصحاب ابن زرارہ نے مدینہ منورہ کی زمین پر پڑھایا، اور اس کے بعد پھر ہر جمعے کے دن مسلمان جمع ہونے لگ گئے اور جمعے کی نماز پڑھنے لگ گئے. مکہ میں ابھی جمعہ شروع نہیں ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب ہجرت فرما کر جب آپ مدینہ منورہ آئے, اس زمانے کا جغرافیہ یہ تھا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد قبا بستی پہلے پڑتی اور قبا بستی کے بعد پھر مدینہ شریف کو راستہ نکلتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعات طویل ہیں, آپ ہجرت فرما کر قبا شریف پہنچے. قبا پہنچنے کے بعد یہاں کتنے دن قیام کیا؟ پیر منگل جمعرات, یہ تین دن حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا. اور اس تین دن میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جس کو مسجد قبا کہتے ہیں. جب مسجد بنائی اور مسجد بنانے کے بعد جمعے کے دن صبح کے وقت میں آپ جو ہیں وہ روانہ ہو گئے مدینہ شریف. اب آپ نے وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور مسجد بنائی, یہ وہ مسجد ہے جس کو قبا کہتے ہیں. چونکہ بستی کا نام قبا تھا اس لیے مسجد کا نام قبا شریف ہو گیا. اب اس مسجد میں جو آدمی ایک نماز پڑھے, حدیث شریف میں فرما وہ ایک عمرے کے برابر ثواب پائے گا. ایک نماز جب پڑھے تو ایک عمرے کا ثواب پائے گا. ہمارے مشائخ میں معمول یہ, اور یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی اس کا ماخذ مرجع اور کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت ہے, کہ ہمارے مشائخ کیا کرتے, مدینہ شریف سے ہفتے کے دن پیدل جاتے اور جانے کے بعد وہاں ایک نماز پڑھتے اور دعائے خیر کر کے پھر مدینہ منورہ واپس آ جایا کرتے. حضور علیہ السلام نے جب اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا, لیجیے قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی تعریف اور توصیف میں کہا, یہ وہ مسجد ہے کہ جس کا سنگ بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھا گیا. ذرا آپ ذہن میں خاکہ بنائی, وہ کیسی مسجد ہوگی کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے گارا ملا رہا ہو اور اپنے ہاتھ سے اینٹ پتھر لگا رہا ہو اور وہ مسجد بن رہی ہو اور اس میں ایک نماز کا پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب پایا. اب اس پر غور کیجئے کہ اس میں ایک نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے, تو یہ شاید اس لیے ہے کہ وہاں کا فرش بہت اچھا ہے, بڑا خوبصورت ہے. آج تو وہ فرش بھی نہیں. کیا اس لیے ہے کہ وہ جو چھت ہے وہ بہت شاندار؟ کیا اس لیے ہے کہ وہاں ستون بڑے خوبصورت؟ یہ مسجد نقش و نگار اور بہت مرقع اور مسجہ, حضور کے زمانے میں تو یہ میناکاری تھی نہیں. تو اس کا ایک نماز کا ثواب عمرے کے برابر ثواب قرار کیسے پایا؟ کوئی مانے یا نہ مانے, سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کہ اس کے سنگ بنیاد میں ہمارے اور آپ کے آقا کا دست مبارک لگ گیا, اس کی فضیلت سے وہاں نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب پایا. اور یہاں پیر منگل بدھ جمعرات, یہ گویا چار دن حضور نے قیام فرمایا, اور وہاں مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کی آمد کا انتظار. سب لوگ سورج کی طرف دیکھتے اور چاروں طرف دیکھتے, جو راستہ قبا شریف سے طیبہ کی طرف ہے, اور جب کسی کو نہ پاتے سورج غروب ہو جاتا, مایوس ہو کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے. پھر دوسرے دن آتے اور راستے کو غور سے دیکھتے, جو سبق اطلاع تو مل گئی تھی کہ حضور آ رہے ہیں, اور سورج غروب ہونے تک کھڑے رہ کر حضور کا انتظار کرتے. جب حضور علیہ السلام جلوہ گر نہ ہوتے تو اس کے بعد سورج غروب ہونے کے گھر چلے جاتے. انہیں پتا نہیں تھا کہ حضور کب پہنچیں گے. اب حضور جمعے کے دن نکلے, جب آپ نکلے تاکہ یثرب کو طیبہ بنا دیں, راستے میں ایک چھوٹی سی بستی پڑتی تھی جو بنی سالم کی بستی کہلاتی ہے. حضور علیہ السلام وہاں سے گزرے. اب کیا ہوا کہ جب اس بستی میں تھے, ابھی آگے کا سفر جاری رکھنا تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا. اب جب ظہر کا وقت ہوا تو پہلے ہی سے مدینہ شریف میں جمعہ جاری ہو چکا تھا, لہذا حضور نے اس دن نماز ظہر کا جب وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے تاریخ کا سب سے پہلا جمعہ بنی سالم کی بستی میں پڑھایا. یہ وہ جمعہ ہے جو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں پڑھایا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جس جگہ حضور نے جمعہ پڑھایا تو اس کو اس احاطے کو محفوظ کر لیا گیا, ایک چھوٹی سی مسجد بن گئی. ترکیوں کا جب دور آیا جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا, انہوں نے بہت ہی عالیشان مسجد بنائی, ایک تاریخی مسجد کہ یہ تاریخ کا حضور کی زندگی اور اسلام کا وہ جمعہ جو حضور علیہ السلام نے پڑھایا، شاندار مسجد بنائی اور اس کے بعد مسجدیں بنتی رہیں اور آج بھی بہت شاندار مسجد وہاں بنی ہے۔ چونکہ حضور نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ پڑھایا اس لیے سبحان اللہ اسی وقت سے اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا، جو آج بھی قائم ہے، آج بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہاں نماز پڑھانے کے بعد اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے اور یثرب کو طیبہ بنا دیا، اور پھر یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ شروع کیا۔ اب آئیے جمعے سے متعلق کچھ احکامات اور معاملہ۔ جمعے کے لیے اذان ضروری ہے، بغیر اذان کے جمعہ نہیں ہوگا۔ جب امام خطبہ کہے اس کے لیے چند باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت پڑھے اور حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھے، یہ خطبے کے ضروریات میں سے۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ خالی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا، بلکہ فرمایا کہ درود شریف جب پڑھے تو حضور کا نام نامی اس میں گرامی اس میں ضرور لے، اور ایک آیت ایسی پڑھے کہ جس میں خوف خدا کا تذکرہ ہو، جیسے وتق اللہ، خوف خدا کا تذکرہ ہو۔ یہ بھی جمعے کے خطبہ کا حصہ ہے۔ اور یہ کہ تمام مومنین کے لیے دعا کرے، یہ چند باتیں امام کو ملحوظ رکھنی چاہیے خطبے میں، اس لیے کہ خطبے کے بغیر جمعہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جی صاحب، اب آئیے جمعے کے فضائل اور مناقب۔ ہم صرف نکات عرض کرتے ہیں، یہ تو گھنٹے سے زائد کی تقریر ہے، مگر ہم اس کو ذرا سا اختصار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جمعے کا دن یہ سب سے اشرف دن ہے، کہیں فرمایا جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے، کہیں فرمایا جمعے کا دن سب سے بڑا دن ہے، کہیں فرمایا کہ جمعے کا دن یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، یعنی لوگ جمعہ ایسا پڑھیں جیسے عید مناتے ہیں، یہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ تک کہا گیا، لیکن اب اس پر عمل ہونا ممکن نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک شہر میں ایک جمعہ ہونا چاہیے۔ اب شہر اتنے بڑھ گئے، اگر ایک جمعہ ہو تو کیا تمام کراچی والے لوگ وہاں کیا شرکت کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ اس لیے بات کے فقہاء اسے جائز رکھا، ہر بستی میں ایک ایک جمعہ الگ الگ ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اب تو ہر مسجد میں چاہے 50 ہی نمازی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، وہاں عید کی نماز بھی ہوتی ہے۔ اور ایک امام صاحب کا فتویٰ یہ بھی کہ جہاں جمعہ جاری ہو جائے اب وہاں جمعے کو منع نہ کیا جائے لوگوں کے لیے۔ ہاں، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں خالصتاً دیہات، وہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوگی اور وہاں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ ظہر کی نماز پڑھیں، اگر یہ شہر آ جائیں تو یہ جمعہ پڑھیں گے، کہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہوگا۔ آج بھی بے شمار ایسے دیہات کہ جہاں جمعہ جو ہے وہ جائز نہیں، تو لوگ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرما کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ عید کا دن بھی کہا گیا اور سارے دنوں کا سردار بھی کہا گیا، سب سے بڑا دن بھی جمعہ کو عزیزان گرامی کہا گیا۔ اور اس میں فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام جب بنے تو جمعہ کا دن تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں داخل ہوئے تو جمعہ کا دن تھا، حکمت الہی سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا یہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا پرانے قصے، حضرت ہوا اور حضرت آدم یہ دونوں جب زمین پر بھیجے گئے، ایک صاحب کہیں اور دوسرے کہیں اور، ان دونوں میں جب ملاقات ہوتی ہے دنیا میں، فرما یہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ جس دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا یہ بھی دن جمعہ کا تھا۔ اور فرمایا، یہ ساری مختلف حدیثوں میں، اور فرمایا کہ قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ حضرت اسرافیل جب سور منہ کو لگائیں اور سور پھونکیں گے اور اس کے بعد ساری دنیا تباہ ہو جائے، جس کا نقشہ قرآن مجید فرقان حمید یوں بیان فرما، اذا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اثقالہ وقال الانسان مالہ، یہ پہاڑ روئی کے گولے کے مانند اڑنے لگیں، یہ سارا زمین اور آسمان کا نظام یہ سب کا سب زیر و زبر ہو جائے، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی. اور فرمایا میرے غلاموں سنو, جس وقت جمعے کے دن سورج طلوع ہونے والا, ابھی سورج طلوع نہیں ہوا, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہر ایک فرشتہ خوف خدا سے کانپنے لگتا کہ آج قیامت کا دن تو نہیں ہے. انہیں نہیں بتایا گیا قیامت کب آئے گی, مطلق ہے کہ جمعے کے دن آئے. ہر فرشتہ خوف خدا سے کانپنے لگتا. اور فرمایا انسان اور جن کے علاوہ, اس لیے کہ یہی دو مخلوق سرکش ہیں, انسان اور جن کے علاوہ جتنے چرن پرن جتنی مخلوق جتنے جانور ہیں, یہ سب کے سب سورج نکلنے سے پہلے خوف الہی سے کانپنے لگتے ہیں کہ مولا کہیں آج قیامت کا دن تو نہیں ہے. لیکن انسان اور جن چونکہ سرکش ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی عجب نہیں کہ ہماری یہاں اکثریت کے جمعے میں فجر کی نماز ہی چلی جاتی. ہمیں کیا فکر ہے کہ قیامت آئے یا نہ آئے, ہم تو سوچ جب آئے گی تو آ جائے گی, جو سب کا ہوگا کام وہ ہمارا ہو جائے گا. ہم اتنے لاپرواہ, تو جانور بھی منتظر ہوتا ہے کہ آج کہیں قیامت کا دن تو نہیں ہے, مگر انسان خوف خدا ایسا منہرم ہے کہ اسے خوف خدا نہیں ہوتا. پر میں قیامت بھی اگر آئی تو جمعے کے دن آئے گی. صرف ہم نکات بیان کر رہے ہیں ساری تفصیل کو چھوڑ کر. اور فرمایا اے جماعت صحابہ, جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو, کہ جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجو. جب انہوں نے یہ سنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ ہم میں موجود ہیں. ان کے ذہن میں ابھی بات نہیں, اسلام بتدریج آیا, بہت سے مسائل انہیں معلوم نہ, جب تک حضور نہ بتائے. کہا حضور ابھی تو آپ زندہ ہیں, لیکن جب آپ مٹی میں چلے جائیں کیا پھر بھی ہم آپ پر درود شریف پڑھیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو, اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو زمین پر حرام کر دیا کہ ان کے جسموں کو کھا. وہ زندہ ہیں, اور کیسے زندہ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق بھی دیا تھا, یرزقون, ان کو رزق بھی دیا جاتا, وہ سب کے سب زندہ. اور جب میں وصال کر جاؤں تو وصال کرنے کے بعد بھی جب تم مجھ پہ درود پڑھو گے وہ درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. کیونکہ حیات النبی, ہر نبی حیات النبی, اور میں بھی حیات النبی, تو میں بعد وصال بھی زندہ ہوں اور تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جائے. لہذا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا جس پہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد گرام حضرت اللہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے بہت کچھ لکھا, پھر اس کی شرح اعلی حضرت فاضل بریلوی نے تقریباً 40 کے قریب اقوال دونوں طرف کے لکھے. وہ یہ ہے, فرما جمعے میں ایک ساتھ ہے, بندہ جو اپنے رب سے مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما. یعنی ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے, جو مانگے وہ دیتا. اب دوڑ چلی محدثین اور فقہا کہ بھائی وہ کون سا دن ہے, وہ کون سا وقت ہے جمعے کا کہ جس میں مانگا جائے. اگر وہ وقت بتا دیا جائے سارے دن آرام کرو, بہت وقت دعا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ, بندہ تو اسی طرح کا حریف ہے. تو اب کیا ہوا, تقریباً 40-45 دلیلیں تو اس پر کہ یہ وقت شروع کب ہوتا ہے, اس پر علماء تقریباً متفق. فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے, کون سے خطبے کے لیے, جمعہ کا پہلی اذان نہیں, خطبے کے لیے منبر بیٹھ جائے اور اس کے سامنے اذان کہی جائے, اور ممبر پر بیٹھنے سے یہ ساتھ شروع ہو جاتی جو مستجاب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, یہ ساتھ شروع ہوتی ہے اور یہ کوئی 2-4 سیکنڈ رہتی ہے کہ بس یہ ہے, اس میں جو مان لو اب اس کے بعد نہیں. اللہ اکبر, فرمایا کہ جمعے میں جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اس کے ایک طرف سلام پھیرنے تک وہ وقت جاری رہتا, وہ ساتھ موجود رہتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کرتا. اور اسی طرح امام اہل سنت 40-35 دلیلیں اس کے حق میں نقل کی کہ ایک قول یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ نماز عصر سے شروع ہوتا ہے جمعے کے دن, اور نماز عصر سے شروع ہونے کے بعد مغرب تک وہ وقت جاری رہتا. اب آئیے 40-45 اقوال تو اس کے حق میں, اور 40-45 اقوال جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں کہ اثر سے مغرب تک ہو. اصل کتاب احسن الویا لی آداب دعا وہ دیکھی جا سکتی, پڑھی جا سکتی. اب آئیے اس میں تطبیق کیسے قائم, ہم آہنگی کیسے قائم کہ پتہ نہیں وہ جمعہ جب امام پڑھا تھا اس وقت ہی ہے یا اثر کے بعد ہے. تو علماء نے بڑی شاندار بات کہی, بھائی اس میں حرج کیا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھے تو نماز پڑھنے تک بھی دعا کرتے رہو اور اسی دن اثر سے لے کے مغرب تک بھی دعا اور عبادت میں مشغول رہو. اگر وہ جمعے کے موقع پر ہے تب بھی وہ ساتھ تمہارے ہاتھ آ جائے, اور وہ اگر اثر سے مغرب تک ہے تب بھی وہ ساتھ تم جو ہے وہ حاصل کر لو گے. تو یہ دو ساتھ ہیں, ان میں سے ایک ساتھ کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اب دعا کرنی چاہیے, لیکن ایک مسئلہ تو یہ ہے یہاں امام جب خطبہ پڑھتا ہے اذان جمعہ جب ہو یعنی خطبے کی, اب اس کے لیے دعا کرنا درست نہیں. ہمارے علماء کا مفتاب قول یہ ہے کہ دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ یہ اذان کے بعد کا جو وقت ہے یہ بھی ایک نماز ہی کے مترادف ہے. جیسے ہم دو رکعت پڑھتے ہیں وہ دو رکعت کے برابر, اس میں دعا نہیں کی جائے. امام خطبہ پڑھے تب بھی دعا نہیں کرے, امام کے احکامات الگ مقتدی کے الگ, بلکہ خطبے کو ایسا کان لگا کر سنا جائے ادب سے بیٹھ کر. بڑی افسوس کی بات ہے کسی اور موقع پہ کہتا لوگ کہتے شاید کسی آدمی پر تنقید تو نہیں کر رہے ہیں. ہم نے جمعے میں دیکھتے ہیں جب خطبہ ہوتا ہے تو آرام سے لوگ پیک لگا ایسے بیٹھے ہوتے, تو کوئی اہمیت نہیں ہے خطبے, کوئی دیوار سے پیک لگا کے بیٹھا, کوئی پیر پھیلا کے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ اکبر, خطبے کو نماز کی طریقے سے ادب سے سنا جائے. حضور فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں اور امام کے خطبے کو سنتے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں ملاحظہ کرتے ہیں. کتنا ادب سے ہمیں بیٹھنا چاہیے خطبے کے موقع پر, ایسے بیٹھو جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہو. کوئی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا, کوئی اونگ رہا ہے جناب, کوئی کیا کر رہا ہے, بالکل ادب سے بیٹھو جب خطبہ. اور خطبے کا ادب ایسا جیسا حالت نماز میں, یہاں تک کہ اعلی حضرت فاضل بریل فتح و رضیہ ملاحظہ فرمائیے کہ جمعے کے وقت میں جو جمعے کے خطبے کی اذان, مؤذن جب یہ کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا جمعے کی اذان میں انگوٹھے نہیں چومے جائیں, خاموش بیٹھے رہے. جب حضور کا نام آئے تو جمعے کی اذان میں نہ انگوٹھے چومے جائیں, نہ اقامت میں چومے جائیں, پہلی والی اذان میں چومے جائیں, بالکل خاموش رہیں ساکت جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ انگوٹھا چومنا دوسرے موقع پر تو جائز. اور اس کی فضیلت میں بتاؤں, حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علی کتاب موضوعات کبھی اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بڑا محققانہ رسالے کا منیر العین, وہاں دیکھا جا سکتا کہ وہ ملا علی قاری حدیث نقل کرتے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی, نبی پاک صاحب لولا وہ بھی جلوہ گر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے قریب حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا, یہ جمعے کے خطبے کی اذان نہیں یہ اور اذان, حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے, اپنی آنکھوں سے لگایا اور یہ دعا پڑھی, یہ کلمات کہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. پھر دوبارہ جب حضرت بلال نے اذان یہی جملہ کہا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگا کر کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بسمع والبصر. حضور نے ملاحظہ فرما اے جماعت صحابہ جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے, کل قیامت میں اس کے ہم شفیع ہوں گے. اور یہ تو بات آج لوگ کہتے رہے یہ تو انگوٹھے چومنا بدعت ہے وغیرہ وغیرہ. ایک صاحب اپنے جلسے مذاق اڑا رہے کہ دیکھو جی جب حضور کا نام لیا جائے, ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں اور ان بریلیوں کو دیکھو جب حضور کا نام لیا جائے تو منہ میں انگوٹھے دبا کر بیٹھ جاتے ہیں ایسے کر. یہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا, پڑھو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ عقل دے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی منیر العین پڑھو کہ ضعیف حدیث ہے. ہم بھی کہتے ہیں حدیث ضعیف, مگر ضعیف حدیث کہاں کارگر ہے جب راوی بہت زیادہ ہو جائے, کئی طرق پر وہ حدیث آئے, فن حدیث پڑھی آ جب مشاہ کا عمل اس پر ہو جائے, صحابہ کا عمل اس پر ہو جائے. اگرچہ حدیث ضعیف ہو مگر جب علماء کا عمل صحابہ کا عمل اور امت کا عمل اس پر ہو تو وہ حدیث اب ضعیف نہیں رہتی بلکہ وہ حدیث اب قوی ہو جاتی. یہ ٹھٹا اور مذاق کرنے والوں کو بے موقع تو ہے یہ بات. مجھے معلوم ہے کہ بہت سی دوسری باتیں رہ جائیں مگر آپ کی معلومات کے لیے ضروری. ہمارے سنی بھائی اتنے سیدھے سادے گلاب جامن ہیں کہ جو کہہ دے اسی کو مان لے. دیکھیے کیسے برگشتا ہے. ٹی وی میں کوئی پروگرام سن لیا اپنے مذہب کے خلاف ہو گئے اپنے علماء, اس کو تحقیق کرنے کی کوشش کیا کرو. یہ جو کہتے ہیں پان کی دکان پر پان کھا رہا حدیث پر تنقید کر رہا ہے تو کوئی شیخ الحدیث لگا ہوا. ارے یہ تو حدیث غیب, یہ حدیث معتبر نہیں, ان حدیثوں کو نہیں مانا جا. اگر امام بخاری پیدا نہ ہوتے دین کا کیا ہوتا, امام مسلم پیدا نہ ہوتے دین کا کیا ہوتا, امام ترمذی پیدا نہیں ہو دین کا کیا ہوتا. مذاق کرتے ہو ضعیف حدیث ضعیف حدیث. اب سنیے ضعیف حدیث کہا, یہ پورا عنوان کبھی ہم اسے عنوان بنا کلام کریں. علامہ ابن الحار بہت بڑے حدیث و فقہ امام, ان کی نظر سے حدیث گزری کہ بت کے دن ناخن کاٹنے سے برس ہوتا ہے. کوٹ یہ ہوتا ہے بت کے دن ناخن کاٹنے, مگر حدیث ضعیف تھی. علامہ ابن الحاج نے کیا کیا کہ حدیث کی اہمیت کو بالائے طاق رکھ کے بت کے دن ناخن کاٹ لیے. اب بت کے دن جب ناخن کاٹے تو محدث تھے نا, وہی جو چونچرا محدث میں ہوتی ہے بھائی یہ حدیث تو سند کے اعتبار سے صحیح. اللہ اکبر, ناخن کاٹنے کچھ دنوں کے بعد ان پر برس شروع ہو گئے, برس کے داغ ان پر شروع ہو گئے. لیکن محدث بہت بڑے تھے, بڑے اللہ کے نیک بندے. جب سارے بدن پر کوڑ ہو گیا, قسمت جاگی, حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. اس نے پوچھا آیا ابن الحاج کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور یہ دیکھیے سارے بدن پر کوڑ ہو گیا. فرما کیا ہماری بات تم تک نہیں پہنچی تھی کہ بت کے دن ناخن کاٹنا منع ہے؟ شرمندہ ہو شرمسار. کہا حضور میں نے اس لیے کاٹ لیے, میں نے سوچا حدیث ضعیف ہے, کمزور نہیں ہے, قوی نہیں ہے, تو حدیث ضعیف ہونے کی بنیاد پر میں نے اس کو فراموش کر دیا اور ناخن کاٹ دیے. اب سنیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما ابن الحاج اگرچہ حدیث ضعیف تھی مگر میرا قول تو تم تک پہنچ گیا تھا یا نہیں, میری بات تو تم تک پہنچ گئی یا نہیں. بڑے بڑے محدثین پان کی دکان پہ کھڑے ہو تو حدیث ضعیف ہے یا میں حدیث ضعیف, نہ داڑھی نہ مونچھ حدیث ضعیف. کوئی فن حدیث کے تم امام لگے ہوئے؟ پورا فن اگر کوئی اہل علم یہاں موجود ہے اس پر پورا فن پڑھنا چاہے تو دنیا میں کوئی ایک جگہ اتنے دلائل نہیں ملیں گے جو انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر اعلی حضرت منیر العین نے جو دلائل جمع کر دی اور حدیث ضعیف اور قوی پر جو کلام کیا. قسم خدا کی وہ امہ میرے سنت ہی کا حصہ. تو آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ہے. اب سنیے ایمان کیسا ہونا چاہیے. اعلی حضرت امام اہل سنت حج کے لیے گئے, ایک ضعیف حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی احرام باندھے فلاں جگہ, مجھے مقام یاد نہیں, فلاں جگہ غسل کرنا حضور سے ثابت ہے, یہ سنت ہے, سنت بھی نفل ہے وہاں غسل کرنا. اعلی حضرت فاضل بریلوی کو سخت بخار 104.5 بخار. فرمایا یہاں حدیث سے ثابت ہے کہ غسل کیا جائے, پانی لایا جائے تاکہ میں غسل کروں. آپ کے ساتھ علماء, انہوں نے کہا امام اہل سنت سے حضور یہ تو ایک ضعیف حدیث سے ثابت اور آپ کو تو سخت بخار ہے, اگر آپ غسل نہ کریں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور یہ حدیث بھی کوئی قوی نہیں کہ بخاری یا مسلم, ایک ضعیف حدیث سے. یہ جملہ ایمان اسلام ہمارا ہونا چاہیے. اعلی حضرت نے فرمایا اگرچہ حدیث ضعیف ہے مگر ثواب کی امید تو اللہ سے قوی ہے. اگر حدیث ضعیف ہو مگر ثواب کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط رکھو اور ثواب کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی رکھو. یہ جو محدثین کرام گھوم رہے ہیں یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرما. علماء دیوبند کے ایک ہیں شیخ الحدیث, جو آج کل ان کا نام ہے شیخ الاسلام, انہوں نے اپنی کتاب بدعت ایک سنگین جرم اس میں لکھا ہے. علماء دیوبند کے شیخ الاسلام نے کہ کوئی آدمی اگر حضور کے نام پر محبت سے اگر چوم لے تو یہ جائز ہے. اب ان سے پوچھو کمبخت تو ہم کیا بغض میں چومتے, ہم کیا حسد میں چومتے, ہم بھی تو محبت میں چومتے حضور علیہ السلام کا نام. گفتگو طویل ہو گئی, میں عرض کر رہا تھا خطبے میں ڈھنگ سے بیٹھیے, ٹانگیں پھیلا کر ٹیک لگا کر کے کرسی پر صوفے پہ بیٹھیں، یہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں اور بالکل ادب سے خطبہ سنیں. یہ فرشتے آن کر شریف کے خطبہ ہوتے اور سننے کے بعد ادب سے بیٹھیے اور صرف جمعے کی جو خطبے کی اذان اس پر انگوٹھے نہ چومے جائیں. اور جب امام تلاوت کرے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، مثلا فاتحہ ہو رہی اور امام اگر فاتحہ میں یہ آیت پڑھ دیں، ما کان محمد ابا احد من رجال ولکن رسول اللہ و خاتم نبی، ابھی بھی انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے. کیوں نہیں چومے جائیں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید حکم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم رحم کی میں جاؤ. اور اس کے علاوہ جتنے مواقع سب میں حضور کا نام چومنا باعث سے برکت، باعث سے ثواب، اور حضور کی شفاعت جو ہے وہ بھی اس سے حاصل ہوگی. اور ہمارے فقہا نے بھی اس کو لکھا کہ جو آدمی حضور کا نام چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے اس کو آنکھوں کی بیماری نہیں ہوگی. بلکہ یہ تقویٰ فقہا نے لکھا، وہ ایسا آدمی کبھی اندھا نہیں ہوگا جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو چومے. برا مت مانی، حق بڑا کڑوا ہوتا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کا. ہم ذرا کوٹ پینٹ پہننے لگ گئے، مہذب آدمی بن گئے، لباس اچھے پہننے لگ گئے، پڑھ لکھ لیا، بڑے بڑے کاروبار، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومنے، ذرا شرما ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی اور چوم رہا ہے نہیں چوم رہا. ارے خدا کے بندے، حضور نے شفاعت کا وعدہ کیا اور یہ ہمارا شعار بن گیا، ایک علامت بن گیا، جب بھی حضور کا نام آئے اذان میں اور اقامت میں تو چومو. اور یہ کہو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، دوسرے پہ قرۃ عینی دے کا یا رسول اللہ، اللہم متعینی بسمع والبصر، تو کل حضور فرماتے قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے. یہ بات سے بات نکل گئی، اب آئیے اس کے بعد فرمایا جمعے کی بڑی فضیلت. فرمایا جمعہ جو لوگ چھوڑتے ہیں اس سے بعد آ جاؤ، جو لوگ جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں بعد آ جاؤ. کچھ عوارض، کچھ مشکلات، بیماری، عورتیں ہیں، غلام، ان پر جمعہ نہیں، مسافر پر جمعہ نہیں، اگر پڑھ لے تو ادا ہو جائے. جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو جمعے کو اہمیت نہیں دیتا، اہم نہیں سمجھ رہا جمعے کو. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا میری تقریر، جو باہر لوگ بیٹھے ہیں، پورے ماشاءاللہ باغ ہمارا بھرا ہوتا، وہ بھی دیکھ لیں کتنا اہم دن ہے آج جمعۃ الوداع. چلیے مان لیا کہ جمعۃ الوداع آئندہ جمعے کو، مگر ایک جمعے کا دن ہے رمضان کا یا نہیں؟ اور حضرت سلمان فارسی کی حدیث آپ نے سنی، سب سے پہلے جمعے ہم نے عرض کی کہ اس دن کوئی آدمی فرض ادا کرے رمضان میں تو ایسا جیسے 70 فرض ادا کیے. جمعے 48 ہوتے ہیں انگریزی حساب سے بھی آپ لگا، تو جو شخص جمعے میں ایک جمعہ پڑھ لے اس نے 48 جمعے پڑھے، اتنا ثواب. مگر ہماری قوم کی کم نصیبی کہیے کہ آج بھی اگر ہم جمعے کی نماز میں جب سلام پھیرے السلام علیکم رحمۃ اللہ، دیکھیے پیچھے کئی لوگ، کیا بلکہ 100 سے زائد لوگ کھڑے ہوں گے. کوئی پہلی رکعت کسی کی چلی گئی، خطبہ تو خیر تقریباً لوگوں کا چلا جاتا اور اس کے بعد اتحیات میں شامل. یہ تو دعا دو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو کہ کوئی شخص اتحیات میں مگر شامل ہو جائے، اب وہ ظہر نہیں پڑے گا اور اس کی جمعے کی نماز ہو جائے گی. مگر یہ چھوڑنا، خطبہ چھوڑ دیا، چاروں سنتیں آپ نے چھوڑ دی، دو رکعت چھوڑ دی، اتحیات میں ملے، یہ کون سا جمعہ؟ یہ اتنی ہماری لاپرواہی جمعے کی ادائیگی میں. عید کی نماز میں بھی حال کہ جب مولانا نماز پڑھا، کوئی آدمی پہلی رکعت میں آ رہا، کوئی دوسری میں آ رہا، ایک صاحب نے ہمیں بڑا اچھا مشورہ دیا، کہا مولانا آپ ذرا عید کی نماز میں یہ مسئلہ بتا دیا کریں کہ کسی کی اگر تکبیریں چلی جائیں تو وہ کیسے نماز پڑھے. ہم نے کہا سبحان اللہ، کتنے سادہ ہیں میر، آپ کی سادگی بڑا تعجب ہوتا. ارے بھائی جسے بتانا ہے وہ کم وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے، اور آپ تو شروع سے نماز میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو کس کو بتائیں گے کہ چار تکبیریں، چھ تکبیریں چلی جائیں تو وہ کیا کرے، کیسے تکبیر پڑھے، کس جگہ پڑھے، وہ تو ابھی گھر سے نکل کے ہی نہیں آیا. اللہ اکبر، آپ دیکھیں عید کی نماز میں ہماری لاپرواہی اور نمازوں میں ہماری لاپرواہی. اور اسی کے ساتھ جمعے میں بھی فرمایا جمعہ ترک کرنے سے بعد آ جاؤ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے گا. ہاں الا اس کے کوئی عوارض، دار القفر ہو جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہو، یا دیہات ہو جہاں جمعہ نہیں ہوتا، اس کا نعم البدل. جمعہ چھوڑنے کا کیا ہے؟ اب ظہر کی نماز پڑھیں، کہیں جمعہ نہ ملے آپ کو، مسافر ہیں آپ، وہاں ظہر کی نماز پڑھیں، جمعہ کا بہت زیادہ اہتمام، انصرام کریں. اور ہر مخلوق خدا، جنات اور انسان کے علاوہ، کانپتی ہے کہ کہیں یہ روز قیامت کا دن تو نہیں ہے، کہ قیامت تو نہیں آ رہی کہ آج جمعہ کا سورج طلوع ہو رہا اور اس میں حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. یہ اعزاز الحمدللہ اہل سنت جماعت کو حاصل ہے. پوری دنیا کی مسجدوں میں ہماری یہاں نماز جمعہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جاتا. اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا، جو سامنے درود شریف لکھا ہوا، نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے یہ درود شریف پڑھو، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہر جمعہ اس کا معمول بنا لو تو سارے کام اس کے بن جائیں گے، سارے پریشانیاں دور ہو جائیں، بے شمار حصول برکت کا عزیزان گرامی باعث ہوگا. وقت نہیں، باتیں تو اور بھی رہ گئیں. جمعہ ایک اسلام کا شاعر اسلام، مسلمانوں کا عید کا دن ہے، مسلمانوں کا تہوار، اور اس کو بہت ہی شایان شان طریقے سے عزیزان گرامی منانا چاہیے. اور ایک حدیث ہے جو صحیح ستہ میں ہے، حضور نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا نہیں ہو کہ تم جمعے کے دن اچھا لباس پہنو. صحابہ کرام محنت مزدوری غربت کا زمانہ تھا، پسین آرات، کبھی کبھی کپڑے میل کی جانی مائل ہو جائیں. فرما تم جمعے کے دن ایک اچھا جوڑا کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارے یہاں روایت کیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کیا ہوا، ارے نماز ہی تو پڑھنی ہے اور کیا کرنا. ارے بھائی نماز اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، اگر تمہارا سٹی کورٹ میں پیشی ہو جائے تو کیا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آؤ گے؟ تو مجسٹریٹ نے کہا کمبخت کو باہر، یہ کہاں سے آئے، اس کو کورٹ کے آداب معلوم نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ رہے ہو. جمعے کے دن اچھا لباس پہنو اور خوشبو لگاؤ، مسواک کرو اور اچھی طرح غسل کرو. 2 حدیثیں بیان کر کے گفتگو کم، اور 10-12 منٹ کی معذرت، اس لیے ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو تو آپ 10-5 منٹ کی معذرت میں آپ سے چاہتا ہوں. فرما کہ کوئی آدمی غسل جنابت کی طرح غسل کرے، پیدل آئے، کسی کے کندھے نہیں پھلانگے، یہ کندھے پھلانگنے کی بیماری ہمارے یہاں بہت، اور آرام سے بیٹھ، امام کا خطبہ سنے، بہترین قسم کی نماز پڑھے، تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اور ابن کثیر نے 28 پارے کی تفسیر میں لکھا کہ آدمی اچھی طرح غسل کرے، مسواک کرے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگا، اور کسی کو اذیت نہ دے، اور امام کے قریب بیٹھ. اب جب جمعے کی نماز پڑھے، سواری دور ہے تو آپ سب جانتے حسب حال قرب و جوار کا رہنے والا، اس کو چاہیے کہ پیدل آئے. تو ایسا جمعہ کوئی آدمی پڑھے تو ایک قدم کے بدلے ایک برس کے روزے اور ایک برس کے قیام، یعنی ایک برس نماز کا ثواب ہے. آپ دیکھیے جمعے میں کتنی برکتیں ہیں اور کتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جب میں نے منع کیا کہ بھئی خطبے میں تو ہاتھ اٹھانا منع ہے، لیکن دعا دل میں رکھیے. کیا دعائیں ہوں گی دل میں رکھیں؟ اللہ تعالیٰ مکان اچھا بن جائے، بنگلہ بن جائے، گاڑی مل جائے، وغیرہ وغیرہ. دل میں دعا رکھے اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرما دے، رمضان کے روزوں کو قبول کر، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، اگر کوئی مریض ہے تو مولا ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، اسلام پر زندگی عطا فرما، موت ایمان پر عطا فرما. زلزلہ زدگان جو ہمارے بھائی، ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. یہ جو آسمان تلے موجود ہے مولا، ان کے خزانے غیب سے مدد فرما. یہ وہ دعائیں جو مسلسل آپ کرتے رہیے دل میں، دل میں کرنے کی ممانعت نہیں، جب تک کہ الہ امام سلام نہ پھیرے یہ دعائیں آپ جاری رکھیں، اگرچہ منہ اور دم سے مت کریں. اور حضرات جن سے بس ہو، ممکن ہو تو اثر کے بعد بھی بیٹھ کر کے یہ پورا اثر سے مغرب تک کا وقت جو ہے یہ دعاؤں میں لگائیں، کوئی عجب نہیں کہ آج ہی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سبحان اللہ، ظاہر بھی ہمارا سمر جا، باطن بھی سمر جا، دنیا بھی سمر جا، آخرت بھی سمر جا. وما علینا الا البلاغ.